کری ہے، چلو آمینہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر، چلو آمینہ کے گھر پر، دنیا کے تاج دارو سارے آ رہے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دنا تیرا، بے ڈال صدقہ نور کا، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو چشمنم یا شہ دو سرا دیجیے، سیرا شہ دو سرا دیجیے، اجب بے چینیا مصطفیٰ دیجیے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے سارے گناہ آج عید ہو گئی تیری جب جدید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے سب ستا رہے میرا دل دکھا رہے تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے سارے گناہ گارا دی سارے گناہ گارا دی اج عید ہو سنے کون میرے دل پر میرے درد کا پسانا مدنی مدینے والے اے حبیب رب باری اے گناہ کا بوجھ باری تم ہی حشر میں چرانا مدنی مدینے والے میرے والدین محشر میں جو بھول جاؤں جانا یا آقا کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے سارے گناہگار دی سارے گناہگار دی رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد دکھ کا درد یا رسول اللہ نہ چھوڑے جرم چھٹتے نہ مارے نفس مرتا ہے نہ جانے لے کے آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ گناہ کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تم اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ بچنا چاہتا ہوں ہاں پھر بھی بچ نہیں پاتا بچنا چاہتا ہوں آئے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ سارے گناہگار دی سارے گناہگار دی اج عید ہو سر سار آ گئے چشمے تر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، درد ہے درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ چاہو جلال تو نہیں مانو منال تو، سوزے بلال بس میری جولی میں ڈال دو، رہ رہ کے لب پہ آتے میرے سوال دو، سوزے ہوئے ستو مجھے سوزے بلال دو۔ مدینے والے میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے اگر چہوں کمینا تیرا ہوں شہ مدینہ، میں اگر چہوں کمینا تیرا ہوں شہ مدینہ، میں اگر چہوں کمینا تیرا ہوں شہ مدینہ، تو مانا میں اگر چہوں کمینا تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا مدینے والے، تیری سن ستوں تو چل چل میری روح سمجھ کر کر، تیری سن ستوں تو چل چل میری روح سمجھ کر کر، چل چل گلے لگانا مدنی مدینے والے، چاہا ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، چاہا ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سن ستیں سکھانا مدینے والے، چلو آمنا کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنا کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، کے گھر چلو آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنا کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنا کے گھر، آمنا کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی، خوب چومو نعیم عید میلاد النبی، آو دیوانو چلو سب آمنا کے گھر چلے، آمنا کے گھر چلے، آمنا کے گھر چلے، آو دیوانو چلو سب آمنا کے گھر چلے، نور سے بھر لائے دام عید میلاد النبی، آمنا کے گھر چلے، آمنا کے گھر چلے، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنا کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنا کے گھر پر، چلو آمنا کے گھر پر، خلد کی بہاروں سرکار آ رہے، سارے گناہ گارا دیا، سارے آج عید ہو گئی سارے گناہ گار سارے گناہ گار آج عید ہو شمع بزم تاتا تیلا کو سلبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام اللہ ہے پہ لا ہو سلام تو مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا جشن ولادت کا جذبہ دیا جس نے جشن ولادت کا جذبہ دیا میرے شیخ طریقہ تیرا کو فیض سے جیجے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جیجے تیرا کو امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے اس امین اہل سننا تیرا کو سلام السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ.